Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 grudnia, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Politycy w Trójce komentowali słowa Władimira Putina. Atak nożownika w pobliżu synagogi niedaleko Nowego Jorku. Co najmniej 5 osób jest poważnie rannych. Prezydent Ukrainy potwierdza dziś wymiana więźniów z prorosyjskimi separatystami z Donbasu. Polska nie może się zgodzić na fałszywą narrację historyczną Rosji, mówią nasze władze, komentując wypowiedzi prezydenta Rosji. Władimir Putin oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami, a przedwojennego ambasadora naszego kraju w Berlinie, Józefa Lipskiego, nazwał, cytuję, łajdakiem i antysemicką świnią. Eurodeputowany Adam Bielan z Porozumienia mówił w Trójce, że do zaostrzenia retoryki przez Putina przyczyniły się między innymi porażki Rosji na arenie międzynarodowej w sprawie Nord Stream 2 i Ukrainy. Myślę, że takim bezpośrednią przyczyną tego napadu histerii Putina była uchwała Parlamentu Europejskiego, przegłosowana we wrześniu, w którym potępia się pakt Stalin-Hitler, który walnie przyczynił się do wybuchu II wojny światowej i w ogóle totalitaryzm komunistyczny stawia się na równi z totalitaryzmem nazistowskim. Słowa Putina miały charakter prowokacyjny i najważniejsze jest to, by teraz nie ulec tej prowokacji, uważa Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych była adekwatna i ja osobiście bym tego nie eskalował, dlatego że będziemy wtedy grali w orkiestrze Putina, bo on właśnie, jemu zależy, aby efekt takiego pociągnięcia prętem po kratach i oczywiście jakiejś nadmiernej reakcji, niewspółmiernej do bodźca, będzie obliczony na jakby jego działanie, ponieważ pamiętajmy, że jest to bardzo sprawny i doświadczony KGBista, oficer KGB, który potrafi prowokować. Przedwczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Rosji w Warszawie sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. W serwisie Stany Zjednoczone i atak nożownika w domu rabina w pobliżu synagogi w hrabstwie Rockland niedaleko Nowego Jorku. Co najmniej 5 osób zostało poważnie rannych. Po ataku napastnik uciekł. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy, ale na razie wstrzymuje się od oficjalnych wypowiedzi. Wszystkie ofiary ataku przewieziono do szpitala. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Dziś ma dojść do wymiany więźniów między Ukrainą a separatystami z tak zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Na Ukrainę mają wrócić m.in. ukraińscy żołnierze bezprawnie przetrzymywani przez prorosyjskich rebeliantów. Ukraina zaś ma uwolnić ze swoich więzień separatystów, prorosyjskich dywersantów, ale też berkutowców, czyli milicjantów oskarżonych o zbrodnie przeciwko demonstrantom na Majdanie w 2014 roku. Wczoraj wymianę potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale nie ujawnił jej szczegółów. Wymianę potwierdzili też prorosyjscy separatyści. Według nich Ukraina uwolnić ma 87 osób, zaś tak zwana Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe 55 osób. Wśród uwolnionych przez separatystów Ukraińców będą ukraińscy żołnierze, ale też przetrzymywani przez bojówkarzy dziennikarze czy społeczni aktywiści. Natomiast nieogłoszona oficjalnie lista uwolnionych z ukraińskich więzień budzi kontrowersje wśród części społeczeństwa i opozycyjnych polityków. Dzieje się tak, ponieważ wśród osób, które mają być przekazane bojówkarzom, znalazły się osoby odpowiedzialne m.in. za zamachy terrorystyczne na terytorium Ukrainy, ale też 5 byłych berkutowców oskarżonych o strzelanie do demonstrantów podczas protestów w 2014 roku. Ich uwolnienie krytycznie ocenił m.in. były prezydent Petro Poroszenko, który oświadczył, że przy okazji wymiany jeńców próbuje się zatrzeć ślady zbrodni na Majdanie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Podziękowania dla darczyńców i uczestników akcji charytatywnej Choinki Jedynki od prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogojskiego. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się koncert wieńczący 18. zbiórkę pieniędzy. Dziękuję bardzo, rozwinę wszystkim darczyńcom, cudownym osobom, które otworzyły się nie tylko darem swojego serca, ale też w sposób materialny. Bo to jest bardzo ważne, żeby pomagać nie tylko uśmiechem, oczywiście jest ważny, ale też pomagać realnie, materialnie tym wszystkim, którzy bardzo tego potrzebują, a są często osobami zapomnianymi. Zebrano ponad 80 tysięcy złotych podczas licytacji prac dzieci oraz przedmiotów i rysunków znanych postaci świata kultury, sportu i rozrywki. Pieniądze trafią do Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji Wspólnota Nadziei. To był serwis Trójki.

siedział na swym tronie i który na Boga Ojca bawił łonie, któremu się wszyscy anieli kłaniali, któremu cześć chwała w każdy czas dawali. A gdzież go mam szukać, nędzna utrapiona? I kiedyż go znajdę zewsząd opuszczona, pójdę do Betlejem, przebiegnę miasteczko, a zaż tam Jezusa znajdę dzieciąteczko. Pójdę do Betlejem, przebiegnę miasteczko, a zaż tam Jezusa znajdę dzieciąteczko. Pójdę do Betlejem, przebiegnę miasteczko, a zaż tam Jezusa znajdę dzieciąteczko. Witajże dzieciątko. Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Czy ja nie obiecałam Państwu, że będzie rozrywkowo i że będzie trochę retro i przedwojennie i po warszawsku i w różnych stylach, a to dzięki moim fantastycznym gościom. W ostatnią niedzielę przed Sylwestrem nie można było inaczej. Przedstawcie się. Patrzę na damy najpierw. Jesteśmy tutaj całkiem sporym składem. Witam serdecznie Państwa. Gabriela Mościcka. Dzień dobry, Lena Nowak. Gram na klarnecie w Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej. Dzień dobry, Krzysztof Baranowski. Gram na gitarze i na mandolinie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Kuba Fedak. Gram na wibrafonie. I jeszcze ja tutaj, Łukasz Owczynikow, kontrabasista. Zespół rozsmakowany w dawnych melodiach Polski przedwojennej, rewii, kabaretu. No to rewia, kabaret, który styl jest wam bliższy, najbliższy sercu? No myślę, że nie szukamy jakiegoś bardzo, bardzo konkretnego nurtu spośród tego repertuaru przedwojennego. Też wydaje mi się, że mniej więcej ten repertuar dancingowy tamtego okresu to jest to, co było i w filmach, i właśnie w kabarecie, na rewii, w teatrze. Wszędzie, gdzie była rozrywka, to właściwie było to, co nas interesuje. Fantastyczna płyta, śpiewnik kolędowy. Kolędowe śpiewy w stylu przedwojennym. Pomysł, żeby połączyć te najróżniejsze style? My chyba jakby nie skupialiśmy się na tym, żeby te kolędy zrobić w stylu kabaretowym ani przedwojennym, tylko główną ideą było jednak wspólne kolędowanie. Także ta płyta chyba stylistycznie może się troszeczkę różnić od tych z naszym dancingowym repertuarem, ale chyba brzmieniowo i ideologicznie jest nam bardzo bliska. Może nawet już kiedyś pojawiło się parę razy stwierdzenie, że i może i najbliższe, ponieważ ona rzeczywiście w najbardziej bezpośredni sposób jest w stanie skupić swoich odbiorców na tym, żeby wspólnie muzykować. A czy znaleźliście przedwojenne dokumenty, nuty, jakieś prymki, które pokazywały, że właśnie w tym stylu śpiewano kolędy przed wojną? Lula i że jest wojną, zdaje się, jest grane z takich nut z archiwum z 30-tego roku. Też. I Zaśnie dzieci na chyba też. No i tam też się pojawia fortepian i to jest taki trochę w takim, powiedzmy, te akurat dwie w takim najbardziej w takim salonowym, powiedzmy, stylu kameralnym takiego grania. Też jak to u nas często bywa, no to tam bardzo różne inspiracje muzyczne się pojawiają i tak jak słyszeliśmy przed chwilą w tym pierwszym utworze, to jakby nowa melodia napisana do starego tekstu. Tam w sumie takie, można powiedzieć, nawet takie trochę rytmy foxtrota, czy tam czegoś można usłyszeć. No i tak jest z innymi też kolędami, że gramy je tak po prostu, jak czujemy po swojemu. Też takie w pewnym momencie niespodziewane wątki takie orientalne się pojawiają, ale też taki rytm jakby polonezowy w jednej. No bardzo różne inspiracje, które po prostu pozwalają się tym jeszcze bardziej bawić jakby tą materią i wesoło tutaj muzykować. Którego pasterze chwalili, to jedna z takich mniej znanych kolęd, czy bardziej pastorałek? I najpiękniejsza. To akurat jest przykład tej jednej kolędy, czy tam pastorałki na tym albumie, którą znaleźliśmy i jej tekst i melodia została zachowana w śpiewniku pelplińskim. No i właśnie udało nam się akurat na nią trafić. Tam po prostu nuty i harmonizacja pochodzą stamtąd. No to posłuchajmy. Którego pasterze chwalili, którym anieli mówili, niech odejdzie strach na stronę, macie króla na obronę. Trzej królowie przyszli potem z mirrą, kadzidłem i złotem, mirrą człeka, złotem pana, a kadzidłem czczą kapłana. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, kolędy, pastorałki, tak do takiego miłego posłuchania, może nawet pośpiewania razem, którego pasterze chwalili, to ta kolęda znaleziona, oryginalna, tak jeden tak. do jednego, psałterza Pelplińskiego, a mit założycielski kolęd. Jeden z muzyków powiedział, że każdy przyzwoity muzyk albo zespół musi mieć płytę kolędową, nagrać, ponieważ to takie zmierzenie się z materią znaną wszystkim, ale żeby było tak oryginalnie i po swojemu. A jak u was? No u nas, prawdę mówiąc, no ja chyba ja byłam takim największym motorem tego jakby projektu w naszym zespole. Jakoś tak zależało mi bardzo, żebyśmy zajęli się tym tematem. Ale mam wrażenie, że dokładnie odwrotnie podeszliśmy do tego tematu niż ta wspomniana tutaj wypowiedź, czyli w sumie raczej chcieliśmy zrobić coś dokładnie tak, jak każdy z nas wyobraża, jakby kojarzy tak najpiękniej i najprościej, najharmonijniej ze świętami, bo po prostu zorientowaliśmy się w pewnym momencie, że ze wszystkich nagrań, które znamy, właściwie jakby bardzo ciężko jest tam znaleźć takie wykonania, które właśnie nie robią z tego wielkiego wydarzenia, takiego właśnie show oryginalnego, tylko po prostu jakby nie bez powodu to nie jest nazwane płytą kolędową, ale śpiewnikiem. I dla tych, którzy posiadają fizyczną wersję tej płyty, no to posiadamy. Tam rzeczywiście jest w kopertce kolejny śpiewnik, także nawet dwa. Prawda? Nawet dwa. Więc w sumie trzy śpiewniczki i jakby i nutki, cel, i nutki, także cel był prosty, znaczy jasny, żeby ludzie, którzy kupią tę płytę, mogli po prostu z nagraniem śpiewać i włączyć się, żebyśmy my włączyli się do wspólnego kolędowania. Moi drodzy muzycy, a wy w domu w czasie Wigilii i w święta kolędujecie? Oczywiście. Z płyty też, u mnie akurat. A nie, no to... nie, no, ja to w ogóle jestem z rodziną muzyków, więc jakby u mnie jakby nie było problemu z tym graniem, wręcz przeciwnie. Natomiast tam trochę może czasami gorzej ze śpiewaniem było, ale jakoś tam staraliśmy się jedno i drugie naraz. No ale generalnie tak, jest to żywa tradycja. Na panów jeszcze się patrzy, tak cichutko sobie siedzą. Kolędujecie w domu, gracie, śpiewacie? Oczywiście. No i ile zwrotek najbardziej znanych kolęd? Jedna, dwie, czy... No z tym jest zawsze problem, bo nawet jak się zna więcej, to dochodzi problem z kolejnością. Bo tam fabularnej ciągłości chyba... A to różnie kolejności jest. No, czasami ta fabuła pleci się logicznie, a czasami to... Nie podpieracie się śpiewnikami? No właśnie... Że ostatnio... pamięć zbiorowa? Ostatnio rzeczywiście wpadłem na pomysł, żeby po prostu drukować te teksty. Wtedy jest dużo łatwiej się połapać. I ta kolęda wtedy trwa więcej niż 30 sekund. Więc tak, jak najbardziej. Tradycja kolędowania u nas jest. Tradycja kolędowania u ciebie też, Kuba? Tak. Ja nawet z żoną rozszerzam tą tradycję kolędowania do takiego kolędowania po domach. Właśnie w drugie święto. Zabieracie instrumenty, tak? Tak, zabieramy instrumenty, zabieramy wiele ludzi ze sobą, przebieramy się i chodzimy akurat po Jaworznie i ze wspólnotą Betlejem, dzięki której i dla której będziemy kolędowali właśnie dzisiaj w Jaworznie o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy. To będziemy jeszcze przypominać o tym koncercie. Za kogo się przebierasz? No, ja na razie dwa razy byłem pastuszkiem, a w tym roku zadebiutowałem jako Żyd. Proszę bardzo. To teraz wróćmy do takiego mitu założycielskiego, który wcale mitem nie jest. Opowiedzmy, jak właściwie pojawiła się Warszawska Orkiestra Sentymentalna, bo za chwilę to będzie takie małe pięciolecie. Prawie 5 lat temu zadebiutowaliście w Polskim Radiu. Tak, właśnie było. Wszystko się zgadza. Nie ma tutaj żadnych przekłamań. No, festiwal Nowa Tradycja. Skąd pomysł, żeby się w ogóle zarejestrować, zapisać i wziąć w nim udział? No ten konkurs jest rzeczywiście wyjątkowo ważny w życiu naszego zespołu, ponieważ mimo tego, że nic tam wielkiego nas nie spotkało, jeśli chodzi o nagrody, ale samo nasze wystąpienie tam zawdzięczamy mu tak naprawdę w pewnym sensie istnienie zespołu, ponieważ od niecałego roku przed tym konkursem zawiązały się pierwsze pomysły wspólnego grania właśnie pomiędzy nami, ale z racji tego, że mieszkamy w różnych miastach, a nawet państwach, ponieważ Lena w Szwecji już wtedy się uczyła, to nasze spotkanie jakiekolwiek było po prostu no na pewno możliwe, ale jakby motywacja była jakby na tyle jeszcze niepewna, że ciągle nam się to nie udawało i dopiero moment, w którym zgłosiłam nas na ten konkurs spowodował, że no jakby już nie było żadnego wyjścia, już mieliśmy jak już jest deadline, to wtedy się dzieje bardzo dużo i w pewnym sensie zostało tak do dzisiaj w naszym zespole. Pamiętacie ten występ pierwszy na scenie Lutosławskiego? Jak przez mgłę, ale żeby dopełnić tego mitu założycielskiego, to warto wspomnieć, że no już jakby się między słowami może ktoś się domyślił, że był to nasz po prostu pierwszy występ. Pierwszy koncert był od razu w studiu Polskiego Radia. Dla mnie demo było nagrane korespondencyjnie. Tak, wysyłaliśmy sobie razem nagrania, później kolega to skleił w Warszawie. Także rzeczywiście to był fizycznie nasz pierwsze spotkanie na scenie. A tak, potem historia, można powiedzieć, że potoczyła się trochę jak z nut. Tak było. Powiększył się nasz skład o 2 osoby, bo jeszcze na Nowej Tradycji nie było z nami tych osób, których dokładnie dzisiaj nie ma z nami tutaj, czyli perkusjonalisty Mateusza i trębacza Kazika. A potem była trzecia nagroda w folkowym fonogramie roku. Tak, no bo właśnie jakby pokuło 8 wstępu na festiwalu było zainteresowaniem między innymi właśnie Piotra Gędziorka, naszą tutaj twórczością, który nam jakby pomógł uzyskać sesje nagraniowe w studiu Polskiego Radia S4 i w tym słynnym studiu, gdzie tam właśnie starsi panowie kiedyś nagrywali. No i no tak, jeszcze ta płyta dostała nagrody i właśnie w konkursie radiowym i nie tylko. Także no. I co, wtedy to był ten moment, który was przekonał, że Tak, to był dobry pomysł. Idziemy w dobrym kierunku. No chyba wydaje mi się, że to wszystko się tak strasznie naturalnie działo i rozkręcało, że żadne z nas, znaczy w sumie nie wiem, chyba że ktoś to ukrywa, ale wydaje mi się, że żadne z nas, jakby kiedy zaczynaliśmy razem grać, nikt nie robił planów na to, co tam się wydarzy, co my chcemy, gdzie my chcemy dotrzeć, co my chcemy z tym zrobić. Po prostu chcieliśmy pograć sobie ten repertuar w takiej właśnie swojej odsłonie i jakby z biegiem czasu się okazywało, że po prostu jakby nie tylko nam się to marzy. Wirtualne gęśle to była kolejna nagroda, no a potem wielki sukces płyty Tańcz mój złoty. Taniec za grunt. Tańcz, czyś bankierem, oficerem czy szoferem, filozofem czy portierem, taniec za grunt. Taniec to grunt, panowie, taniec to grunt i zdrowie, kilka kroków cud i wstecz, to przecież taka prosta rzecz jest. Tańcz w karnawale, tańcz jesienią, latem stale, przetańcz wszystkie fajfy wale, taniec za grunt. Tańcz mój złoty. To zupełnie dedykacja, drodzy Państwo, dla Państwa w niedzielę przedsylwestrową. Taniec to piękna rzecz, powinniśmy się radować. Czekamy na radosne przejście jednego roku w drugi z tak fantastycznymi gośćmi, że lepiej być nie może. Tańcz mój złoty to była płyta, można powiedzieć, płyta sukces, płyta hit. Nie ma jej już na tak zwanym rynku. To prawda, dużo nad tym pracowaliśmy. Tak, rzeczywiście rozeszła się jak świeże bułeczki i na pewno wróci. Na pewno wróci niedługo. Pracujemy nad maleńkimi tam udoskonaleniami i poprawkami. A byliście przekonani, czy sami byliście zdumieni tym sukcesem płyty, tym jak znikała? Jakby kiedy ją wydaliśmy, to był taki etap, że jakby ciągle nas zaskakiwało, jak pozytywnie nas przyjmuje publiczność również w takim wymiarze. No bo też wydaliśmy ją w pewnym sensie trochę własnym sumptem i było to dla nas duże zadanie i pierwsze też doświadczenia właśnie na tym rynku po prostu. I co, nagle się miłe. Okazało, że trafiacie w potrzeby, w zapotrzebowanie publiczności, słuchacze? To znaczy, to chyba nie okazywało się nagle, tylko tak jak mówiła Gabrysia, jakby my byliśmy w tamtym czasie po prostu w działaniu. My graliśmy, cały czas gramy dużo koncertów, teraz już mamy te cztery płyty i one jakby po koncertach ludzie kupują te płyty, co jest bardzo miłym, wiadomo, gestem ze strony publiczności. Nie zwracają. Nie zwracają później. Ale jak chyba po prostu tak dużo się działo i my mieliśmy tyle planów, że jakoś nawet chyba nie rozmawialiśmy między sobą o tym, czy to okazało się ogromnym sukcesem, czy nie, tylko raczej... No to ja wam powiem, okazało się. Tak. Lena, ja patrzę się nieprzypadkowo na ciebie. Skąd ten lis na okładce? Tańczący. Sama malowała mnie, to nie ja malowałam. Ale wydaje mi się, że poza tym, że on jest wyjątkowo uroczy i po prostu jest to piękna grafika, no to ja mam taką teorię, ponieważ nie wiem, czy jest to oficjalna wersja, ale jest to nawiązanie do, chciałabym powiedzieć, tanecznej lisiej natury, ale nie wiem, czy taka jest natura lisów, ale na pewno tańcem, który był bardzo popularny na parkietach warszawskich przed wojną, był foxtrot. A foxtrot ma w swojej nazwie? Lisa, jak wiemy. I wszystko się wyjaśniło. Warszawska Orkiestra Sentymentalna. A tak naprawdę ile osób z Warszawy było, kiedy zakładaliście zespół? No, w Warszawie mieszkaliśmy chyba w czwórkę, chociaż Kazik tak był pomiędzy Częstochową, z której pochodzi, a Warszawą. Teraz Krzyś też już mieszka z nami. Taka interkontynentalna Warszawa. Tak, owszem. I bardzo dobrze, bo tutaj jakby między nami Warszawa nie jest tak naprawdę dzisiejszym miejscem. Nie chodzi o to, że jesteśmy po prostu zespołem pieśni i tańca z Warszawy, tylko chodzi nam o to, że w czasie, kiedy te piosenki powstawały, Warszawa była takim najprężniejszym i najbardziej bulgoczącym ośrodkiem kultury. Stąd właśnie się znalazła w naszej nazwie. A czy te utwory identyfikują, charakteryzują tylko przedwojenną Warszawę? Podczas... No właśnie nie za bardzo. Przecież to była pierwsza muzyka rozrywkowa popularna. Wtedy przecież w całej Europie bardzo podobna muzyka była tworzona. Sami artyści, kompozytorzy, właśnie nasi rodzimi, warszawcy albo polscy, korzystali z tych inspiracji. W naszym repertuarze są przecież i wpływy latynoskie, i wpływy z tam Europy, południowej części Europy. Mamy przecież pasodoble, mamy rumby. No, wydaje mi się, że mniej więcej chyba w całej Europie było bardzo podobnie. Ja na przykład spotykałam się właśnie z tymi piosenkami również, tak jak powiedziałeś, że w domu na przykład moja mama słuchała namiętnie Foga, a później jakby gdzieś tam w latach 90. czy w XXI wieku już często na przykład Telewizja Polska organizowałaby jakieś takie koncerty lata 20, lata 30. Byłoby to wszystko bardzo stylizowane, tam by były stroje, byłoby jakby, że nie było bezpośredniego połączenia między naszymi czasami dzisiejszymi i bardzo wydaje mi się to jest ważne dla nas też jako muzyków, żeby właśnie podawać te piosenki w takim niestylizowanym, w takiej niestylizowanej formie, gdzie po prostu rzeczywiście gdzieś tam robimy małe szapoba w stronę tych kompozytorów i poetów, którzy gdzieś tworzyli, pięknie opisywali po prostu swoją rzeczywistość. I... Śpiewnik kolędowy, płyta, do której powracamy, bo jesteśmy w takim czasie również, i kolęda, nie kolęda, którą wielu się zdumiewa, jak widzi na waszej płycie, żołnierz drogą maszerował, patrzę na Kaprysie. No, jestem bardzo szczęśliwa, że ona się znajduje na tej płycie. I też chłopaki, kiedy już uda się ich przekonać, żeby ją wykonali na niektórych koncertach, bo strasznie jakoś się wstydzą to robić, nie wiem czemu, bo zawsze jest to ogromny hit po prostu. Robi dzień naprawdę ludziom. Jest to kolęda z 1944 roku, której melodia to melodia znanej piosenki okupacyjnej. Takiej wojskowej. No. Wojennej, tak. Pod tytułem Serce w plecaku, która była ulubioną piosenką bardzo wielu na pewno powstańców. Być może w związku z tym właśnie doczekała się takiej wersji świątecznej tekstu, która... dla mnie ona jest strasznie wzruszająca. Może ktoś z wykonujących ją chce jakoś rozwinąć trochę. Słyszałem, że to Serce w plecaku to już był taki hit nawet właśnie przed wojną, bo był taki podobny konkurs na piosenkę dla polskiego wojska i ona wygrała właśnie ten, no jakby bezdyskusyjnie ten konkurs i no już była bardzo znana, a no to też taka ciekawostka właśnie w sumie tych czasów, że często jakieś melodie, które były już wcześniej znane, albo zupełnie czasami z innych kręgów, dopisywano nowe teksty, nowe wersje robiono i one tak zyskiwały kolejne życie, no i ten kontekst jest naprawdę bardzo taki piękny i wzruszający. My korzystaliśmy z takiego nagrania już powojennego chóru Cztery Asy, takiego właśnie w starym składzie, takim stylu takich czterech panów śpiewających pięknie, tak zharmonizowane utwory, tak jak chór Dana wcześniej i tak dalej. No i tak staraliśmy się do tego nawiązać i nawet udało mi się nabrać moich rodziców, bo się tak pytają po wysłuchaniu tej płyty, dlaczego zamieściliśmy jedno archiwalne nagranie w ogóle tam z szumem starej płyty i w ogóle co tam robi jakieś nie nasze nagranie, przecież w ogóle jak to, a ja mówię, jak to, ale o co wam chodzi, no tam to Kolęda Żołnierska tam. Aha, i w ogóle nie uwierzyli, że to my śpiewamy, także no jakoś tam się udało. No więc. No to posłuchajmy, proszę posłuchajmy. Żołnierz drogą maszerował, szedł z Warszawy lasem morem, pastuszkowie go spotkali, do Betlejem wiedli z połem. Choć był bardzo utrudzony, ale śpieszył on się wielce, bo dzieciątko już w plecaku z Warszawy żołnierskie serce za wolnością zatęsknione. Serce młode i gorące, co walczyło w zapomnieniu przez słoneczne dwa miesiące. Tę kolędę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziecino, dajbym przetrwał wszystkie boje i znów ujrzał miasto moje. Za wolnością zatęskniony idę walczyć w obce strony, ale dajbym przetrwał boje i znów ujrzał miasto moje. Przystające się spotkali króle, panny, pastuszkowie. Piękne dary poskładali, aby Jezus wybrał sobie. A wśród tłumu za wszystkimi młody, ale pełen sławy, w mundurze ubogim bardzo stał polski żołnierz z Warszawy. Dzieciąteczko go poznało, uśmiechnęło się do niego i spośród darów wybrało serce żołnierza polskiego. Tę kolędę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziecino, dajbym przetrwał wszystkie boje i znów ujrzał miasto moje. Za wolnością zatęskniony idę walczyć w obce strony, ale dajbym przetrwał boje i znów ujrzał miasto moje. Największy hit koncertów kolędowych. Panowie tak wychodzą w kwartecie. No i co się dzieje? Szał publiczności. No, dla mnie to jest ogromny stres, bo rzadko mam okazję wykonywać utwory wokalnie, ale też frajda oczywiście. dużo. A wśród publiczności młodzi ludzie, czy starsi ludzie, którzy chcą sobie przypomnieć młodość? Wszyscy. Na szczęście właśnie chyba jesteśmy jednym z nielicznych zespołów, które przyciągają jakby w każdej grupie wiekowej słuchaczy, co nas bardzo, bardzo cieszy. Czyli troszeczkę edukujecie. Edukujemy, przypominamy. Niechcąc. No to jest bardzo miłe, naprawdę, bo w sumie każdy ma jakiś inny powód, żeby jakby posłuchać tych piosenek. Niektórzy ich nie znali w ogóle wcześniej. Niektórzy je niektóre przynajmniej z nich są w stanie pamiętać z młodości, więc to też są takie wzruszające jakby spotkania. Tak. Niektórzy na przykład bardzo dawno nie tańczyli. Tam kiedyś jakaś pani podeszła i mówiła, że ostatni raz chyba tańczyła w ogóle do muzyki 50 lat temu i nagle usłyszała takie rytmy, że nie sposób nie. W naszym przypadku także. Ile miała lat ta pani? Nieważne, nie pyta się kobiet o wiek. W tej kolędzie występuje jeszcze jedna bardzo ważna postać muzyczna. Bardzo ważna też dla sceny muzycznej Warszawy dzisiejszej. Jest to Noam Silberberg, nasz serdeczny przyjaciel, który gra na fortepianie we wspomnianych już wcześniej kolędach Lulejże Lulejże i Zacznij. A tutaj wykonuje właśnie główną partię wokalną, tę melodię, to jest właśnie jego tam głos i warto dodać, że w tym momencie on w trakcie nagrywania tej płyty on mówił po polsku od roku gdzieś. On nauczył się języka polskiego, wrócił do Warszawy, która była... Tak, która był języka, który był językiem jego dziadków. I on prowadzi też... Warto wspomnieć małą orkiestrę dancingową, czyli również zespół, który wykonuje właśnie ten repertuar. Kolędy najróżniejsze, kolędy pastorałki na waszej płycie śpiewnik kolędowy i wśród nich kolęda ptasia. To tak. Też jedna z takich zupełnie nieznanych. To jest nasze znalezisko pod względem tekstu, również nasze znalezisko z wspomnianego już śpiewnika Pelplińskiego. Ale do niej już nie znaleźliśmy melodii, więc stworzyliśmy ją sami. I chyba nieźle się udało, bo wielu moich przynajmniej znajomych ją sobie podśpiewuje bardzo często i ma szansę na zdobycie jakiegoś tam sobie miejsca właśnie wśród rodzinnych kolędowań za jakiś czas. I może się okaże, że to będzie kolejna kolęda nowa, która weszła do rodzinnego repertuaru. Oby. No to słuchamy. Każde stworzenie śpiewaj swe pienie, iż się narodził Stworzyciel, a nas grzesznych Odkupiciel. Śpiewaj słowiku, wdzięczny muzyku, dobądź swej liry wesołej. Śpiewaj wesoło z anioły, śpiewajcie ptaszkowie, wdzięczni śpiewaczkowie, Bogu swojemu, dziś zrodzonemu, Bogu swojemu, dziś zrodzonemu. Śpiewaj skowronku, niebieski dzwonku, ku górze się podmijają. Wiosnę w czas ogłaszając, zaśpiewaj kosie na brzmiącym nosie, niech się twój kornet ozowie, Jezusa światu opowie. Śpiewajcie ptaszkowie, wdzięczni śpiewaczkowie, Bogu swojemu dziś zrodzone. Wykrzyknij kawką, kukaj, kukawko, nie czekaj maju letniego, oto masz pana swojego. Papugi, szpacy, wymowni ptacy, dobądźcie dziś swej wymowy, mówcie witaj królu nowy. Śpiewajcie ptaszkowie, wdzięczni śpiewaczkowie, Bogu swojemu dziś zrodzonemu, Bogu swojemu dziś zrodzonemu. Tasia Kolenda, śpiewnik kolędowy, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, czyli muzycy nie tylko z Warszawy, z różnych stron Polski, a nawet już i z zagranicy, którzy dzięki byciu w orkiestrze sentymentalnej uczą się mówić po polsku. Jaki piękny mit założycielski. Moi drodzy, jesteście już po koncertach, wielu koncertach z kolędami. Jakie były pierwsze reakcje? Pierwszy nasz koncert kolędowy, czyli po prostu premiera tego śpiewnika, która odbywała się w klubie Spatif 2 lata temu, to było wspaniałe, bardzo wzruszające wydarzenie, ponieważ bardzo rzeczywiście odczuwaliśmy bardzo mocno uczestnictwo wszystkich, całej publiczności, bo raz, że tam jakby dystans między publicznością a sceną jest sprowadzony do minimum. I dzięki temu czyli mogliśmy... Czyli to jest to kiedyś bywało? Trochę. No tak jak przy kolędowaniu tak, bywa. Chyba, no właśnie, więc docierały do nas po prostu wszystkie piękne chóry z publiczności, które angażowały się bardzo intensywnie. I czyli okazywało się, że ludzie znali te kolędy. Ale też przygotowaliśmy się, ponieważ były wydrukowane śpiewniki, więc nie było żadnych wymówek i rzeczywiście publiczność nas nie zawiodła i ja osobiście wspominam ten koncert jako jeden z najmilszych chyba w naszej karierze. Trzeba było namawiać publiczność, żeby otworzyli te śpiewniki, żeby nie bali się śpiewać? Nie. Czyli jest w ludziach taka naturalna potrzeba jednak śpiewania wspólnego? No ewidentnie jest ta natura, jest ta potrzeba i w dodatku, co ja osobiście poczytuję sobie za jakoś tam nasz sukces, że chyba wydaje mi się, że musimy już kojarzyć się trochę z takim, z tym wspólnym robieniem czegoś muzycznie, że rzeczywiście ludzie od razu zaczęli po prostu od pierwszej kolędy, którą było wśród nocnej ciszy, tak jak i na płycie. Po prostu robiliśmy to razem, no. Tak jak to w kolędowaniu być powinno. No, bardzo są super te takie momenty, kiedy się wspólnie coś jakby śpiewa razem. Też nagraliśmy w zeszłym roku taki album poświęcony jakby stuleciu odzyskania niepodległości. Płyń Wisełką. Tak. I tam się pojawiły też oprócz tych takich właśnie pieśni, które znają wszyscy, wydaje mi się, w Polsce. Kilka też takich nieznanych, ale jak dochodzi do tego, że śpiewamy na przykład o mój rozmarynie, czy gdzieś, to my szczególnie też wtedy się wyciszamy jakby w orkiestrze, żeby tak trochę dać miejsce publiczności. To są naprawdę takie, tak samo jak przy okazji kolęd, takie bardzo wzruszające momenty, bo wszyscy rzeczywiście śpiewają i to już jakby ta bariera, taka scena, publiczność jakby znika i po prostu wszyscy śpiewamy i to są takie najbardziej, no w sumie takie piękne momenty w takim byciu chyba muzykiem, że się po prostu tylko pomaga jakby ludziom stworzyć coś tam razem. No i to też nam daje chyba jako muzykom, znaczy przypomina nam o tym, jaką mamy jako zespół wspaniałą publiczność, bo te momenty właśnie wspólnego śpiewu, czy tańca, czy w przypadku niektórych utworów, które gramy, nawet publiczność wstaje, żeby wyrazić szacunek, prawda, czy to Bóg się rodzi, czy kiedy graliśmy Warszawiankę na przykład i ten moment, w którym ta publiczność jednak właśnie żeby okazać szacunek, wstaje i na stojąco wysłuchuje tego utworu, no to pokazuje nam i przypomina, jaką mamy też wspaniałą publiczność po prostu, że ci ludzie, którzy przychodzą słuchać, znają historię, są to ludzie również wrażliwi po prostu i kulturalni i to no jest ogromne szczęście. Tacy właśnie jesteśmy, tylko trzeba dać nam ten impuls. Kolejny impuls dzisiaj. Gdzie kolędujecie? Gdzie koncertujecie? Dzisiaj koncertujemy, przypominam. Zapraszam do mojego rodzinnego Jaworzna. koncert o godzinie 17 w miejskim, w Młodzieżowym Ośrodku Kultury. No a potem kolejne koncerty, występy. Creme de la creme, szafowa. Tutaj koncertów, co, czyli jedyna taka niepowtarzalna po raz noc pierwszy w historii. W ciągu roku, tak, tak, i po raz pierwszy w naszej historii. Czyli Sylwester! Sylwester z warszawską orkiestrą sentymentalną. Zapraszamy wszystkich z całej Polski. Bilety jeszcze są. Ostatnie, ale trzeba się pospieszyć, bo już coraz mniej. No i będzie naprawdę wybuchowo. Chciałem powiedzieć, że będzie po prostu szałowo. My będziemy tutaj wszystkich do tańca wyrywać. Czyli będziecie przenosić publiczność w lata 21 wieku. Dokładnie. A w nowym roku będziecie jeszcze kolędować? Na kolędowania jeszcze nie mamy planów w nowym roku, ale nasz kalendarz zarówno kolędowy, jak i ten karnawałowy bardzo dynamicznie się właśnie teraz tworzy, więc zapraszamy gorąco do śledzenia właśnie tych kalendarzy na Facebooku i na naszej stronie internetowej, której adres brzmi orkiestrasentymentalna.pl. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i ostatnia kolęda, która zamknie nam nasze wspaniałe przedsylwestrowe opowieści kolędowo-niekolędowe. Kolęda hetmańska i Bóg się rodzi. To będą te dwie kolędy na takie godne zamknięcie naszego spotkania. Bardzo pięknie wam dziękuję. Jeszcze raz tak poproszę, żebyście się sami zidentyfikowali własnym głosem. Dziękujemy Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej w osobach. Gabriela Mościcka, bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Właśnie, ja też chciałem powiedzieć, że wszystkiego najlepszego z okazji świąt i wszystkiego najlepszego w zbliżającym się 20 roku. Łukasz Owczynnikow. Dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia na koncertach. Lena Nowak. Krzysztof Baranowski. Życzę dużo zdrowia, pomyślności w nowym roku oczywiście. Kuba Fedak, dołączam się do życzeń kolegów i koleżanek. Wszystkiego dobrego. No i Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie państwu dziękujemy. Kolęda hetmańska oraz Bóg się rodzi. Witaj nasz Odkupicielu, witaj, witaj nasz Król. Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka woła z aniołami, mieszkańcami niebieskiego koła. Wiwat z Panny Narodzony, wiwat w żłobie położony, wiwat, wiwat, Bóg Thank you. Jan Pniewski, dzień dobry. W tym roku liczba kandydatów do kapłaństwa zmalała w stosunku do roku 2018 o prawie 25%, z 498 do 376. Wcześniej również następował spadek powołań, ale nie na taką skalę. O przyczynę tak dużej różnicy zapytał w obszernej rozmowie podsumowującej mijający rok arcybiskupa Wojciecha Polaka Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego. To zjawisko złożone i nie można wskazać jednej przyczyny. Jest ich więcej i są wielorakie, od przemian demograficznych i społecznych po te związane z życiem wiary. Badania praktyk religijnych pokazują, że zmniejszyła się liczba osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. Problemem jest również wizerunek Kościoła i jego wiarygodność. Szczególnie ludzie młodzi przeżywają pojawiające się kryzysy i problemy. To z pewnością ma wpływ na ich wybory, także te dotyczące życiowej drogi, małżeńskiej czy kapłańskiej, mówi prymas Polski. A w odpowiedzi na pytanie dotyczące reakcji w Polsce na nauczanie Franciszka mówi: te reakcje są różne, od entuzjastycznych po delikatnie mówiąc sceptyczne. Ja bardzo często odwołuję się do słów Franciszka, bo uważam jego nauczanie za swoiste lustro, w którym możemy dostrzec własne deficyty. Przede wszystkim deficyt wiary przeżywanej w relacji do drugiego człowieka, pochylenia się nad jego problemami, brakami, potrzebami. Tak wiele jest w nas, ludziach świata ponowoczesnego, egoizmu i zapatrzenia w siebie. Widzę deficyt praktyki miłosiernej, rozeznawania i służenia drugiemu w miejsce moralizowania. To franciszkowe lustro mówi mi też, że Kościół realizuje swoją misję nie przez wielkie celebracje, ale przez towarzyszenie człowiekowi, wychodzenie z dobrą nowiną do wszystkich. Także, a może szczególnie tam, gdzie, jak się wydaje, Boga nie ma, gdzie został zapomniany, zepchnięty na margines, gdzie jest najtrudniej. I dalej arcybiskup Polak dodaje: chodzi o naszą postawę, o postawę moją i twoją. Musimy przeglądać się w tym franciszkowym lustrze, zadać sobie pytanie nie tylko o to, co robimy dla potrzebującego człowieka, ale też jak o nim myślimy, czy nie z lekceważeniem, niechęcią, może nawet z pogardą. To był gość niedzielny. A w grudniowym numerze Znaku blok tekstów poświęconych wierze, wątpieniu i odchodzeniu od Kościoła. Wśród nich rozmowa Mateusza Burzyka i Michała Jędrzejka z Charlesem Taylorem. Epoka świecka oznacza dla mnie przejście od życia religijnego, mającego swój środek ciężkości w wielkich narodowych kościołach, do świata olbrzymiej różnorodności duchowych i religijnych poszukiwań. W krajach Zachodu to przejście od jednolitego społeczeństwa średniowiecznego przez państwa wyznaniowe do coraz większego duchowego pluralizmu obejmującego też niewiarę. Świat zachodni jest dziś skomplikowany. Wciąż żyją w nim ludzie, którzy przywiązani są do tego, co po angielsku nazywamy Christendom, minionej formy świata chrześcijańskiego, oznaczającej nie tyle wiarę, ile pewien sposób organizacji społeczeństwa. Reagują oni alergicznie na współczesną kulturę poszukiwania, co prowadzi do licznych konfliktów. Myślę, że w Polsce ci rzecznicy świata chrześcijańskiego mają silną pozycję, mówi kanadyjski myśliciel. Nie jestem tylko zdystansowanym badaczem, otwarcie wspieram też niektóre z tych zmian. Nie znaczy to, że popieram ludzi, którzy odchodzą z tradycyjnych kościołów. Niepokoją mnie jednak negatywne reakcje, które pojawiają się, gdy ktoś chce dalej do nich przynależeć, ale w inny sposób niż dotychczas, czytamy dalej. Tym, co prawdziwie ekscytujące w naszym świecie ciągłego poszukiwania, jest fakt, że ludzie dochodzą do wiary, podążając bardzo różnymi drogami. Niekoniecznie studiują przy tym kościelną doktrynę. Lubię ten biblijny obraz. Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ludzie idą z różnych stron, z różnymi doświadczeniami, mają różne punkty widzenia, mówi na łamach miesięcznika Znak Charles Taylor. Autopromocja. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Sylwester w Trójce. Wytrawni DJ-e i słodkie melodie, żwawe rytmy i szlachetne przeboje. Zapraszają Grzegorz Hoffman, Tomasz Żonda, Piotr Stelmach, Michał Margański, Wojciech Barczyński. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata.